bir haykırsan duyulurdu avazın. Neden sesi gelmez dudağın acın? Kime küstün bugün çalmasın sazın? Kime küstün bugün çalmasın sazım? Aşk ile coşacak tel mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz dillerim sazım. Suskundur.